مدنی چینل پر جو اسلامی بھائی ہیں ان کو بھی ہے کوئی اس طرح کا؟ بالکل، یہ بھی اگر مسجد میں جاتے ہیں تو ان میں کوئی سرمایہ دار ہوگا، کوئی کیا ہوگا، اب یہ کیا مسجدوں میں کیا یہ تھیلیاں ہمیں پورے جمع کریں گے، تو ان کو بی بی مریم کی برکتیں نہیں چاہیے کیا؟ سبحان اللہ، سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا بیت المقدس کی خدمت کرتی تھی، مسجد کی خدمت کرتی تھی، کتنا ان کا مقام کتنا بلند. سبحان اللہ، نبی کی امی بھی ہیں، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی امی ہیں مریم بنت عمران، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزہ ہے، یا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کہہ دیں اس کو، بن باپ کے وہ تشریف لائے، ولیہ تھیں سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، والدہ نے مدد مانی تھی، بیٹا ہوگا تو میں یا اولاد ہوگی تو وقف کروں گی مسجد کی خدمت کے لیے، پھر یہ بیٹی آئیں اور ان کو آپ نے وقف کیا. لیکن اب ہم مسجد میں عورتوں کو وقف کرنے کی ضرورت نہیں، یہ دور وہ دور وہ تھا، اب یہ دور دوسرا ہے. ہاں، مرد کو ٹھیک ہے، بیٹے کو وقف کو کرتا ہے تو اچھی بات، کون کرتا ہے پاپا؟ جی کوئی کرنا چاہے تو کیوں نہیں کرتا؟ دعوت اسلامی میں کتنے سہے بھائی ہیں جن کو ماں باپ نے وقف کیا ہوا ہے، مجھے لکھ لکھ کر کئی بار پرچیاں لوگوں نے بھیجی ہیں کہ ہمارا بیٹا دعوت اسلامی کے لیے وقف ہے، ہمارا بیٹا ہم نے آپ کے حوالے کیا، آپ جس طرح چاہے اس سے دین کی خدمت لے، اپنے پاس رکھیں.